Żegnamy reklamy. Program Strzeciborskiego Radio, czwartek, 10 września, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Kolejne spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy o nowej umowie koalicyjnej i zmianach w rządzie. Ostatni dzień polskiego Davos na forum ekonomicznym w Karpaczu będzie o mediach i Ukrainie. Wybory prezydenckie na Białorusi nie były wolne i uczciwe, oświadcza Biały Dom. Siedziba Prawa i Sprawiedliwości będzie dziś centrum politycznych wydarzeń. O 14:00 rozpocznie się tam kolejne spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy na temat nowej umowy koalicyjnej i rekonstrukcji rządu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówi, że jest przekonany w sprawie ostatecznego rezultatu rozmów. To są oczywiście rozmowy skomplikowane, ale jestem głęboko przekonany, że przyniosą właściwe efekty i że te zmiany, które planujemy, zostaną przeprowadzone. Senator PiS Jan Maria Jackowski przyznaje, że prowadzone rozmowy są twarde, co w jego ocenie jest naturalne. Mamy do czynienia z trzema odrębnymi środowiskami politycznymi, które wspólnie działają w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy, ale każde z tych środowisk chciałoby osiągnąć swoje cele. Także te rozmowy mają i charakter merytoryczny, i polityczny, i siłą rzeczy, żeby wypracować, a wierzę, że uda się wypracować wspólne stanowisko, trochę musi to potrwać. W tym miesiącu były już dwa takie spotkania. Zmiany w rządzie zapowiedział w lipcu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ma do nich dojść na przełomie września i października. Trzeci i ostatni dzień forum ekonomicznego w Karpaczu. Spotkanie i dyskusje poświęcone będą m.in. mediom i sytuacji na Ukrainie. W sesjach plenarnych, panelach i spotkaniach eksperckich wzięło udział 1500 osób z Europy, Azji oraz Stanów Zjednoczonych. Ostatni dzień, chociaż mniej intensywny, będzie równie interesujący jak poprzednie, zapewnia dyrektor biura prasowego forum Jarosław Rybak. Będziemy też mówili o sytuacji na Ukrainie, trudnych rozmowach, o historii dialogu polsko-rosyjskiego, o tym, jaki ma być współczesny, aktywny obywatel. Rozmawiają tutaj politycy, rozmawiają działacze samorządowi, rozmawiają działacze społeczni. Jest to dialog na wielu płaszczyznach i wielu polach. W tym roku po raz pierwszy w 30-letniej historii forum zorganizowano je w miejscu innym niż Krynica Zdrój. Powodem jest sytuacja epidemiczna. Krynica ze względu na liczne zachorowania na koronawirusa znalazła się w czerwonej strefie. Z Karpacza Anna Orzeł, Polskie Radio. Biały Dom oświadczył, że wybory prezydenckie na Białorusi nie były wolne i uczciwe. Rzeczniczka prezydenta Donalda Trumpa skrytykowała władze w Mińsku za prześladowanie opozycji i wezwała do uwolnienia wszystkich zatrzymanych. Odpowiadając na moje pytanie, jakie działania podejmie prezydent Trump i Stany Zjednoczone w sprawie łamania praw człowieka na Białorusi i prześladowań opozycji, rzeczniczka Białego Domu powiedziała, że amerykańskie władze współdziałają z sojusznikami, by doprowadzić do ukarania osób odpowiedzialnych za nadużycia władzy. Stany Zjednoczone są bardzo zaniepokojone łamaniem praw człowieka w następstwie wyborów na Białorusi, powiedziała McEnany, wskazując na aresztowania, uprowadzenia i siłowe wydalenia z kraju. Wzywamy władze Białorusi do uwolnienia wszystkich bezpodstawnie aresztowanych. Rzeczniczka Białego Domu oceniła, że wybory prezydenckie na Białorusi nie były rzeczywistymi wyborami. Nie były ani wolne, ani uczciwe. Były oszukane. McEnany dodała, że masowe pokojowe protesty na Białorusi świadczą o tym, iż władze tego kraju nie mogą dłużej ignorować żądania demokracji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na wprowadzenie zakazu prowadzenia komercyjnych schronisk w Polsce ma nadzieję przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Zmiany w prawie ochrony zwierząt zapowiedziało Prawo i Sprawiedliwość. Jak powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia Krzysztof Czabański, właściciele komercyjnych schronisk oszczędzają na zwierzętach, trzymając je w złych warunkach. Ten element schronisk i tego, jak to będzie uregulowane, mam nadzieję, że będzie uregulowane to zakazem funkcjonowania schronisk komercyjnych, to wskazuje na to, że główna naprawa systemu prawnego w tej mierze powinna dotyczyć rozdzielenia, monitoringu i nadzoru nad stanem przestrzegania prawa, jeśli chodzi o ochronę zwierząt w Polsce. Jedna z propozycji zmian w przepisach o ochronie zwierząt zakłada wprowadzenie częstszych kontroli schronisk i zwiększenie skuteczności inspekcji weterynaryjnej. To był serwis Trójki. W sporcie Mateusz Fusiarz. I szybki raport z Flushing Meadows. Dalej grają Daniil Miedwiediew, który w wewnątrzrosyjskim pojedynku pokonał w trzech setach Andrzeja Rublowa. Dominik Thiem gładko ograł Aleksa Deminora, któremu pozwolił ugrać zaledwie 7 gemów. Jednego w rywalizacji pań oddała Wiktoria Azarenka, która 6-1, 6-0 ograła Elis Mertens. Awans do swojego 14 i 11 z rzędu półfinału US Open wywalczyła także Serena Williams, choć nie bez kłopotów, bo postawiła jej się Bułgarka Pironkowa. Ostatecznie jednak w trzech setach wygrała Amerykanka, która po meczu tłumaczyła, jak to jest, że mimo niemal 39 lat na karku wciąż jest na topie. Wiek tak naprawdę zależy od tego, jak czujesz się mentalnie, jak ma się twoje ciało i jak fizycznie jesteś w stanie nadążać. Jeśli myślisz, że wiek to tylko numerek, to tak naprawdę tylko tym będzie. Ludzie zawsze powtarzają, że pewnych rzeczy w pewnym wieku nie powinno się robić, ale w obecnych czasach z taką technologią możemy ten proces trochę wydłużyć. W nocy Williams w meczu o finał zagra z Azarenką, wcześniej, bo około pierwszej na kort wyjdą Naomi Osaka i Jennifer Brady. Także sporo czekania dziś na tenis. Można sobie ten czas zagospodarować ruszając w trasę z kolarzami. Dziś najdłuższy etap wyścigu Tour de France, 12 z Chauvigny do Zaron. Jak będzie wyglądała trasa? 218 km. Najpierw jak tuwimowska lokomotywa, powoli, ociężale, ale potem droga wypryśnie, wyskoczy, pofałduje się jak fartuszek pensjonarki i zakręci wirażami szalonego zaskrońca. Opowiadał niezastąpiony mistrz słowa Marek Brzeziński. Jeszcze piłka ręczna w końcu do rywalizacji, ligowo wróciły panie i jako pierwsze po pandemii zagrały mistrzynie Polski z Lublina. Perła wygrała z Eurobudem JKS Jarosław 34-25. Skrzydłowa Magdalena Balsam grała przeciwko swojej byłej ekipie. Już po pierwszym blisku nie ma przyjaciół, nie ma znajomych, także na parkiecie po prostu daje z siebie wszystko. Pierwsze koty za płoty, wiadomo było, że ten mecz będzie ciężki, bo pierwszy po tak długiej przerwie. Dlatego się tym bardziej cieszę, że jest wygrany i że punkty należą do nas. Panie od wczoraj, a panowie przypomnę już w sobotę rozpoczęli popandemiczne rozgrywki. Jutro druga kolejka i chociażby mecz Vive z Pogonią. Na koniec jeszcze finanse. Mimo roku naznaczonego pandemią zespoły biją za granicą rekordy. W piłce nożnej Aston Villa wydała największą sumę w swojej historii. Za 28 milionów funtów ściągnęła z Brentford Oliego Watkinsa. O krok dalej poszli w Stanach, gdzie w lidze NFL Jalen Ramsey został najlepiej opłacanym obrońcą w historii zawodowej ligi futbolu amerykańskiego. 25-latek przedłużył kontrakt z Los Angeles Rams i ma zarobić 105 milionów dolarów. Kolejny sport po 17. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale synoptycy zapowiadają też rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu możliwe jeszcze do popołudnia. Termometry pokażą w Augustowie 17 stopni, w Warszawie i Wrocławiu 20, w Rzeszowie 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje Szybcy i Zadowoleni. Kto zdąży na 48 godzin ultra niskich cen? Na przykład laptop Lenovo Intel Core i5, grafika GTX 1650 za 2999. Xiaomi Mi Note 10 Lite 64 giga za 1149. Rekordowe rabaty jeszcze tylko dziś. Szukaj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Mamusiu, boli mnie gardło. Gardło, kochanie, pokaż. Czerwone, zaraz coś poradzimy. Ale ja nie lubię tych tabletek. Wiem i dlatego mam dla ciebie Lizaka Naturcept Med. I ten Lizak pomoże? Tak, Lizak i Naturcept Med leczą podrażnienia, łagodzą ból oraz nawilżają i chronią gardło. A muszę brać jeszcze tamte tabletki? Nie musisz. Pan doktor powiedział, że wyrób medyczny Naturcept Med Gardło Lizaki to najlepszy wybór na ból gardła u dzieci. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, gardło kurują. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 10 minut po godzinie 9, a my tu w zastępowym duecie. Aleksandra Kaczkowska, dzień dobry. Ty nie jesteś zastępowa. Dzień dobry, Agnieszka Furtak-Bilnik. Ja to troszkę jestem zastępowa te ostatnie dwa tygodnie, tak naprawdę przecież. No to ja jestem dwa razy bardziej zastępowa. A za konsoletą Michał Jakubik i wydaje audycję Dariusz Piruk. Byle do 13:00. Ryszard czyni Riko Jaźwiński w Tarnowie i będziemy się dzisiaj, mam nadzieję, z nim łączyć i nic nam, mam nadzieję, nie stanie na przeszkodzie. Na pewno o 10:45, a spróbujemy też może jeszcze drugi, a nawet może jeszcze i trzeci. No pewnie wykorzystamy to, że Ryszard Jaźwiński jest w swoim żywiole. Ileż można być w Warszawie na miejscu, a nie w tym środowisku filmowym, w którym czuje się najlepiej. Choć w ograniczonej formie, to jednak festiwale filmowe różnej maści się odbywają i on oczywiście korzysta i państwu o wszystkim opowie. To jeżeli Riko nas słucha, to dla państwa i dla Riko ten pierwszy utwór. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. The same goes in, waiting round the bend, my huckleberry friend. Johnny Crawford i oczywiście śniadanie u Tiffany'ego. To rozmarzyłaś się. Tak, poczułam się trochę, jakby była godzina 19. Jakbyś mnie układała do snu, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. No ja mam nadzieję, że to do takiego pierwszego, tudzież drugiego śniadania, bo mamy 14 minut po 9. Taki kruasancik i kawusia. Dobra też piosenka na przykład na pierwszy taniec ślubny. Jestem piękna w temacie, ponieważ mój brat niedługo będzie właśnie wykonywał taki pierwszy taniec, tak pomyślałam, to by było idealne, prawda? Z klasą taka moi przyjaciele piosenka. Niedługo będą się, że tak powiem... Tańczyć będą. I tańczyć będą też i właśnie poprosili mnie wczoraj, żebym ułożyła muzykę jakby do takiego obiadu późniejszego, no ale dokładnie o tym pomyślałam. wczoraj układając audycję. Tak można sunąć po parkiecie. A że teraz ludzi będzie mniej na parkietach, to można sunąć dwa razy. Dwa razy bardziej spektakularnie, ale nie dwa razy szybciej. Nie, nie, nie. Za 15 minut informator ekonomiczny, a na razie jeszcze muzycznie. To taka troszeczkę wspominka, bo my tu zaczynamy bardzo powolutku, a powolutku się rozkręcamy w byle do 13. Bo jeszcze wszyscy są przed kawą. A, słychać, że mamy okno otwarte. Tak, słychać poranne korki. To trudno, no. A to była piosenka na uspokojenie dla wszystkich tych, którzy mieli być na 9, a już 18 po, a oni dalej w korku. Bo podobno koszmarne korki właśnie w tej chwili w okolicach w wszystkich głównych ulic w Warszawie. Hélène Célia Fussart, to było Le Nubians, auteur de minuit. Pięknie. Pięknie. Mówisz po francusku. Bardzo dziękuję. To zupełny przypadek. Nie, to nie jest przypadek. To nie jest przypadek. A, no dobrze. To nie jest tak, że zasypiasz i nie umiesz, a potem wstajesz i umiesz. A ja myślałam, że właśnie dokładnie tak jest. Nie, tak a się nie przed dzieje. Snem bierzesz taką tabletkę i rano się budzisz i znasz hiszpański. Nie? Nie, tak nie. Się nie dzieje. 13@polskieradio.pl. Jesteśmy pod tym adresem mailowym. Dzisiaj w takim troszkę zmienionym składzie, a to dlatego, że Rico w Tarnowie na festiwalu filmowym. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. She is my witch. Moderator. To z albumu sprzed dwóch lat, Cine Syndrome. Kto nie słuchał, bardzo serdecznie polecam ten album. On nadaje się i na wieczory, i na środki dnia, i na poranki. Świetnie się przy nim na przykład wstaje i gimnastykuje. Pozdrawiają nas Państwo i siebie nawzajem również. Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia poranne. Przypominamy, że nasz adres mailowy, gdyby mieli Państwo ochotę skorzystać, to 13@polskieradio.pl. Można pisać zarówno liczbą, jak i po prostu słownie, prawda? A tak, nigdy o tym nie mówiliśmy. Ale to może zastanawiać. Jak kto wpisze, tak będzie dobrze. Będzie, dojdzie do nas. Chyba, że to 13 ktoś wpisze po rzymsku. No to wtedy nie dojdzie. O, to prawda. Po arabsku dojdzie. Dobry wieczór, wieczór. Dzień dobry, wieczór z Nowej Zelandii. Pozdrawiamy ciepło panią Izę, która już się zameldowała. Tam wieczór się zbliża. Dla mnie to nowość. Ja marzę o tej Nowej Zelandii, ale to chyba połowa Polaków marzy o Nowej Zelandii. A druga połowa może o Islandii. A druga połowa, no nie powiemy, że już była. Tak, no to właśnie. Prawda. Masz rację, że o Islandii. Tak, ale już nas tam jest tak bardzo dużo na tej Islandii. 30% ludności to na Islandii to my. Nie żartuj. Jesteśmy największą mniejszością na Islandii, oficjalnie. Ale już to duża ta mniejszość. Tak w ogóle 30% osób to już bardzo dużo. Bardzo A do dużo. Pani Izy mam w takim razie pytanie, bo jak już człowiek jedzie do Nowej Zelandii, to w takim razie którą wyspę wybrać? No bo obydwu się nie da chyba tak obejrzeć. Nawet powiedzmy 3 tygodnie, bo chyba na tyle się jedzie. To nawet to na 2 miesiące musiałabyś pojechać. No tak, pewnie tak. Ale wtedy to nie jeszcze... każdy tak może. Olu. No tak, ja wiem, że nie każdy tak może. Pani no, Izo, którą wyspę wybrać w takim razie? Bardzo czekamy na odpowiedź na to pytanie. Black Pumas przed nami. Odkrycie absolutne zeszłego roku. W zeszłym roku wydali swój pierwszy album Black Pumas. Black Pumas, Stay Gold. Colder, summer was colder. Baby, love, don't forsake me. So I took it all in, I blew it all out on my way to my daddy's. Had my head in the clouds. Look, baby, summer gets colder. Yeah. Zapraszamy do reklamy. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. I tysiące ostro ciętych cen. Teraz kupując wąską zmywarkę do zabudowy Beko z dodatkową szufladą na sztućce w klasie A++ zapłacisz 1199 zł, oszczędzając 269 zł. A za robota odkurzającego Roomba z nową aplikacją iRobot Home i czasem pracy do 90 minut zapłacisz 1249 zł, oszczędzając 100 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub wejdź na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Bardzo długo zmagałam się z nieświeżym oddechem. Wiem, że ten problem dotyka wielu osób. Próbowałam różnych sposobów, aby poradzić sobie z tą przypadłością. A rozwiązanie okazało się bardzo proste. Dentysta poradził, abym zmieniła moją pastę do zębów na Halitomin Dent. Pasta Halitomin Dent nie tylko doskonale czyści zęby, ale też działa przeciwbakteryjnie i dzięki zawartości cynku wiąże lotne związki siarki, które są przyczyną przykrego zapachu. Halitomin Dent. Świeży oddech przez cały dzień. Dzięki Halitomin Dent w końcu nie mam problemu z nieświeżym oddechem. Wow, wyglądasz świetnie. Tak, tylko te przebarwienia. Spokojnie, jest na to sprawdzony sposób. Labotek Ton. Przebarwienia powstają w najgłębszych warstwach naskórka, dlatego należy działać od wewnątrz. Zastosuj Labotek Ton. Od wewnątrz rozjaśnia skórę w miejscu przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki Labotek Ton skóra nabiera jednolitego kolorytu. Labotek Ton. Bez śladu przebarwień. Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze 32 minuty po godzinie 9, a to oznacza, że przenosimy się do ogródka. Bardzo dobrze, ponieważ właśnie wyszło słońce. Aha, no dobrze. Informator ekonomiczny i Arkadiusz Akiert. Informator ekonomiczny. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem w Informatorze Ekonomicznym będzie redaktor naczelna Bankier.pl Malwina Wrotniak. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Niestety nie ma Pani okazji być z nami w ogródku. Tutaj słońce, a we Wrocławiu? Dzisiaj nie jest najbardziej udany dzień, chociaż mam nadzieję, że może się to jeszcze zmieni, tak wyglądając za okno stwierdzam. No, bo dopiero ten dzień się tak naprawdę zaczyna. Krótki test na samym początku dla Pani Malwino. Będzie cytat. Patrząc łącznie na ten i przyszły rok, myślę, że nasza gospodarka będzie bardzo szybko wychodzić z kryzysu spowodowanego pandemią. Kto tak powiedział? No, głos dobiega z Karpacza, zwanego Nową Krynicą. Tak jest. To są zapowiedzi oczywiście ministra finansów. No i one w ogóle jakby mnie nie dziwią. Natomiast muszę powiedzieć, że nie zdziwię się też zupełnie, jeżeli za kilka tygodni czy za kilka miesięcy ta prognoza będzie mocno inna, no bo taki jest ten rok 2020, że on usprawiedliwia korekty i wciąż wiele nie wiemy, można by powiedzieć. Natomiast to trzeba powiedzieć, że mamy wrzesień, czyli ten miesiąc, którego wiele branż wyczekiwało jako nadziei na trochę nowy start. No i okazało się, że mimo sceptycznych poglądów dzieci wróciły do szkół, rodzice wrócili do biur. I tak naprawdę dopiero teraz będziemy w stanie ocenić, jak nam idzie odrabianie tych strat w tej nowej rzeczywistości, bo ona jest nowa, w mojej opinii, dopiero teraz. Mhm. Wspomniała Pani o korektach, ale tu trzeba też zaznaczyć, że są korekty zarówno w dół, jak i w górę. A to i prawda. Dane na razie są optymistyczne, natomiast wciąż otwarta pozostaje ta kwestia, czy jesień nas jeszcze nie zaskoczy warunkami zewnętrznymi, powiedzmy, niezależnymi od nas. No, my patrzymy w stronę jesieni, a niektórzy patrzą nawet do roku 2050, bo PKN Orlen chce do właśnie roku 2050 osiągnąć neutralność emisyjną. Szacuje, że wydatki inwestycyjne na projekt ograniczający emisję CO2 wyniosą do 2030 roku ponad 25 miliardów złotych. To dość odległa perspektywa. Ja tak się zastanawiałem, ile jeszcze musi się zmienić nawet w zarządach spółek, które tak daleko planują, ile się musi zmienić i czy to wszystko się uda właśnie podtrzymać takie plany? No ja też mam takie poczucie, że na poziomie tej wielkiej strategii te plany brzmią oczywiście dobrze i ambitnie i należy trzymać za nie kciuki, natomiast myślę sobie też, że tak jak pan mówi o zmianach w mentalności, powiedzmy, zarządzających w samych organizacjach, tak ja myślę sobie, że mając tak wpływ, tak duży wpływ, jaki ma Orlen jako spółka Skarbu Państwa, może mieć tak naprawdę do spełnienia też pewną misję i spróbować wpływać na postawy swoich krańcowych odbiorców, w tym konsumentów. Pierwszy przykład z brzegu to mogą być inwestycje w infrastrukturę ładowarek, które w istotny sposób pewnie zmieniłyby skalę korzystania z pojazdów elektrycznych, a przecież podobno nam się to marzy, więc no tak. te działania postrzegam jako działania wymagające decyzji na różnych polach. No i coś ostatnio, często czepiam się naszych banków. Okazuje się, że prawdopodobnie banki w Polsce czeka katastrofa, za którą zapłacimy, jak zwykle my wszyscy. W scenariuszu pesymistycznym banki zanotują w tym roku prawie 10 miliardów złotych straty netto. No, ostrzega sam Związek Banków Polskich. Tak, ale pan redaktor tutaj konsekwentnie wybrał scenariusz pesymistyczny, natomiast trzeba powiedzieć, że ta sama analiza wskazuje też na inne scenariusze, w tym na optymistyczny, który mówi o zysku. Trzeba sobie powiedzieć wprost, że lockdown odbił się na działalności banków, to poczuliśmy też my jako klienci, czy to posiadacze lokat, czy wnioskujący o kredyty, o których w ostatnich miesiącach było znacznie trudniej. Natomiast my jako redakcja widzimy, że ta polityka banków się odmraża na jesień i nawet to najbardziej surowe w ocenie ryzyka instytucje powoli wracają do dawnych zasad ostrożności. Ten sam Związek Banków Polskich pokazał przecież kilka dni temu, chyba w ubiegłym tygodniu, dane dotyczące rynku kredytów mieszkaniowych, który owszem, zaliczył spadki, ale bankowcy stawiają w tamtym opracowaniu tezę, że wartościowo ta sprzedaż kredytów hipotecznych w tym roku, jeśli spadnie, to spadnie pewnie najwyżej o kilka procent. Natomiast taka pesymistyczna perspektywa, o której pan mówił na początku, i sam problem, o którym mówi ZBP, jest głębszy i dotyczy długoterminowych wyników banków. Ja dosłownie dwa dni temu rozmawiałam z prezesem jednego z największych banków, który na pytanie o to, co jemu i całej branży spędza sens powiek w największej mierze, jeśli myśli o przyszłości, odpowiada, że to są nadmierne regulacje i obciążenia fiskalne. No tak. I to jest tego powód, na który zwraca uwagę związek. Na to narzekają chyba nie tylko banki. Ale jedno jest pewne. Strach przed COVID-em napędził sprzedaż polis zdrowotnych. Rozczarowani opieką w czasie pandemii Polacy porzucają prywatne abonamenty medyczne, inwestując właśnie w ubezpieczenia zdrowotne. No to jest ciekawe, prawda, bo jeszcze kilka lat temu ta prywatna opieka medyczna była rarytasem, a dzisiaj trzeba powiedzieć, że jest właściwie takim must-have'em w wielu miejscach pracy. Tak jest. I ktokolwiek korzysta z usług tych prywatnych przychodni, ten wie i na pewno potwierdzi, jak bardzo, że to widać naocznie, jak się upowszechniła ta usługa, że kolejki są niestety coraz dłuższe i że brakuje lekarzy. Są też takie specjalizacje, gdzie na tego lekarza czeka się co najmniej kilka tygodni, czyli dłużej niż według wyszukiwarek NFZ-u na wizytę w ramach publicznej służby zdrowia. Ja polecam takie eksperymenty. Chociaż muszę przyznać, że nie weryfikowałam, na ile realne są te daty po stronie NFZ-u. To jeszcze króciutko skomentujmy to na koniec. Sejmik Województwa Mazowieckiego przegłosował nowy program ochrony powietrza, w którym między innymi zakazuje używania kominków w dni, podczas których w mazowieckich miejscowościach będzie smog. No to taka trochę niedobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy lubią wieczorem usiąść przed kominkiem. Prawda? Dokładnie tak. To jest bardzo ciekawy temat w kontekście tego, jak ta walka o klimat, nazwijmy tak szumnie, zmieni budownictwo mieszkaniowe. Ja tak staram się patrzeć na te kolejne obostrzenia, czy to z różnych miast, czy z innych regionów, z różnych regionów Polski, takie przeciwsmogowe. Przecież ten dom pod miastem z kominkiem, jak pan mówi, to jeszcze do niedawna w ostatniej dekadzie było takie ucieleśnienie marzeń wielu Polaków, a tutaj nagle okazuje się, że kominek nie jest mile widziany. No trudno. Może być powodem do wstydu. No, ale o środowisko trzeba dbać. Może to i słuszne rozwiązanie. Niestety to wszystko już na dziś. Dziękuję. Państwu przypomnę, że naszym gościem była redaktor naczelna bankier.pl Malwina Wrotniak. Dziękujemy, miłego dnia. Zapraszamy Do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Jeszcze tylko dzisiaj. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I jesteśmy z powrotem w studio, chociaż okno otwarte i tak brzmi, jakbyśmy były w ogródku, ale to fajnie, bo letnio. Ale widać wszystko to, co potrzeba. Oświetlone słońcem piękne liście drzew, jeszcze zielone. Wspaniały wiatr, delikatnie sobie hula. Małe chmurki. Jedna chmurka na błękitnym niebie. No takie no, okno, to trzy mniejsze chmurki. No myślisz, ja że to jest jedna duża. Ja widzę jedną. Widzisz, jaka co perspektywa? 2 metry nas oddzielają, a perspektywa zupełnie inna. Bo to zazwyczaj tak jest. Z Riko będziemy się łączyć, proszę Państwa, w przyszłej godzinie. Riko jest na Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej w Tarnowie, jak się można domyśleć. Pani Iza do Ciebie odpisała. Tak, dziękuję bardzo i myślę, że to nie tylko dla mnie informacja, bo wielu z nas marzy o tym, żeby za 10 lat odłożyć sobie wreszcie odpowiednią sumę pieniędzy i pojechać do tej Nowej Zelandii. Otóż na moje pytanie, którą wyspę z tych dwóch odwiedzić? Pani Izabela napisała, że oczywiście idealnie odwiedzić obie wyspy, ale to tylko wstęp do tego maila. Dalej pani Iza pisze, że jednak South Island, czyli właśnie południowa, tak, dostarcza więcej atrakcji i kontrastów. Jest tam wspaniała natura i duże różnice klimatyczne, bo północna jest zbyt ucywilizowana. Napisała pani Izabela. Czyli to zależy od tego, co lubimy. By się chciało zobaczyć. Właśnie. Tak. Mm-hmm. I czy właśnie ucywilizowaną wersję Nowej Zelandii, czy tą bardziej dziką. Dziką? Pomyślałam sobie o owcach na przykład. No. Chociaż nad tymi owcami też ktoś się musi opiekować, prawda? Więc to jest chyba już ta ucywilizowana. Może być. Chociaż, no, a to też jest kolejne w takim razie pytanie. Gdzie są wypasane owce? Myślę, że i tak jak pojedziemy, myślę, to zobaczymy. I tam, i tam. Właśnie. Myślę, że na obu wyspach. Chociaż nie wiadomo, może na południowej jest za gorąco. Nie wiem, czy to się tak przekłada, wiesz? Że to południowa, to że gorąco. To też pani Izabela jest naszą tutaj encyklopedią. Pani Izabela, bardzo prosimy o kolejnego maila w takim razie i pozdrawiamy całą Nową Artura Zelandię. I całą Nową Zelandię i pozdrawiamy pana Artura z Katowic, który pozdrawia Riko, czyli Ryszarda Jeźwińskiego, który, jak mówiłam, w Tarnowie. Mamy tu w tej naszej audycji byle do 13 taką nową, malutką tradycję pod tytułem Trójkami wystąp albo do 3 razy sztuka. I na dziś, i tu muszę się przyznać, że Riko wywołał mnie do tablicy, bo utwory Riko też będą w naszym dzisiejszym spotkaniu byle do 13. To był nasz warunek. Powiedziałam, że jak nie przygotuję utworów przynajmniej po jednym na godzinę, to nie może jechać do Tarnowa. Oczywiście żartuję, ale Riko na listę włożył moją ukochaną panią Brzozę. To nie jest ten utwór. Ryszardowy utwór pojawi się, myślę, że za godzinę. To jest akurat utwór ode mnie. Yeah. Już, Olu, skończyła się. Tak, no słyszę, Human Behavior i Bjork oczywiście. Mhm. To na dzisiaj wybrany. Na dzisiaj wybrana artystka do Trójka mi wystąp. Czyli to była pierwsza. Tak, do trzech razy sztuka. I a druga będzie kiedy? A druga będzie za godzinę, a trzecia będzie za... Jeszcze godzinę. A później jeszcze będzie nawet i czwarta. Bo jesteśmy z Państwem do 13. Jesteśmy z Państwem do 13. Coś miałaś mi opowiedzieć? Miałam opowiedzieć jeszcze w klimacie Nowej Zelandii. Ja wiem, że Państwo o tym chyba prawie codziennie mówią. Dzięki Pani Izabeli. Chciałam powiedzieć, że gdybyśmy nie mogli pojechać do Nowej Zelandii, bo może jeszcze długo nie będziemy mogli, to jest taka europejska Nowa Zelandia. Wiedziałaś o tym? Nie. I są to wyspy norweskie, Lofoty, na samej północy. A tak, to prawda, rzeczywiście. Kojarzysz? Tak, zapomniałam. Są piękne, są tam fiordy. Zdarza się. Są, no właśnie jest tak nowozelandzko bardzo. Byłam też nawet. Nie udało mi się tam jeszcze dojechać, a bardzo bym chciała. A nie jest to trudne, można jechać własnym samochodem właściwie. Przy okazji zwiedzić mnóstwo miejsc nowych. Norwegia piękna jest. To trzeba przyznać. A tam właśnie jest tak bardzo dziko i bardzo polecam na rowery. Można po prostu dojechać sobie dokądś samochodem, a potem przesiąść się na rower. Ale to już chyba bardziej w przyszłym roku, bo teraz zaczyna być dosyć zimno. Tak, zdecydowanie. Utwór od Rico w każdej godzinie zdarzyć się musi i na dziś, na pierwszą godzinę Rico dla Państwa wybrał Patti Smith. God, I job in itself. Great visitations. What is it that caused us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms, and we're on a pane of glass. An asphyxiation, a fix on anything. The line of life, the limb of the tree, the hands of he, and the promise that she is blessed among women. Patti Smith, Dancing Barefoot, taki pierwszy utwór na dzisiaj wybrany przez Ryszarda Rico Jaźwińskiego dla Państwa, to z albumu Wave z 79 roku. Dwie mocne panie koło siebie teraz antenowo, muzycznie. Naprzeciwko właściwie. Bo nie walczymy. Tak, myślisz? Nie walczymy. Że my dwie mocne panie też? My też, tak. Jesteśmy z Państwem do 13. Zapraszamy już za 7 minut serwis informacyjny Trójki. A przed serwisem Grace Jones, I've seen that face before.